Al-Ahzab, i coalizzati. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Ya ayyuhan nabiy ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Inna Allaha kana 'aliman hakima. O profeta, temi Allah e non obbedire né ai miscredenti né agli ipocriti. In verità Allah è sapiente, saggio. Wattabi' ma yuha ilayka min rabbik. Inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Segui ciò che ti è stato rivelato dal tuo Signore. In verità Allah è ben informato di quel che fate. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Riponi fiducia in Allah. Allah è sufficiente patrono. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. Wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil. Allah non ha posto due cuori nel petto di nessun uomo, né ha fatto vostre madri le spose che paragonate alla schiena delle vostre madri, e neppure ha fatto vostri figli i figli adottivi. Tutte queste non sono altro che parole delle vostre bocche, invece Allah dice la verità. È lui che guida sulla retta via. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid-din wa mawalikum. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Date loro il nome dei loro padri, ciò è più giusto davanti ad Allah. Ma se non conoscete i loro padri, siano allora vostri fratelli nella religione e vostri protetti. Non ci sarà colpa per voi per ciò che fate inavvertitamente, ma per quello che i vostri cuori fanno volontariamente. Allah è perdonatore, misericordioso. An-nabiy awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. Il profeta è più vicino ai credenti di loro stessi e le sue spose sono le loro madri. Secondo il libro di Allah, nella successione i legami parentali hanno priorità su quelli tra i credenti e tra gli immigrati, a meno che non vogliate lasciare un legato a favore dei vostri fratelli nella religione. Questo è scritto nel libro di Allah. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Ricorda quando accettammo il patto dei profeti, il tuo, quello di Noè, di Abramo, di Mosè e di Gesù figlio di Maria. Concludemmo con loro un patto solenne. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. Affinché Allah chieda conto ai sinceri della loro sincerità. Per i miscredenti ha preparato un castigo doloroso. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. O credenti, ricordatevi dei favori che Allah vi ha concesso quando vi investirono gli armati. Contro di loro mandammo un uragano e schiere che non vedeste. Allah vede perfettamente quello che fate. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا. Quando vi assalirono dall'alto e dal basso, si offuscarono i vostri sguardi. Avevate il cuore in gola e vi lasciavate andare ad ogni sorta di congettura a proposito di Allah. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Furono messi alla prova i credenti e turbati da un urto violento. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. E ricorda quando gli ipocriti e coloro che hanno una malattia nel cuore dicevano: Allah e il suo messaggero ci hanno fatto promesse per ingannarci. وَإِذْ قَالَ طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. E un gruppo di loro disse: gente di Yathrib, non potrete resistere, desistete. Cosicché una parte di loro chiese al profeta di poter andar via dicendo: le nostre case sono indifese, mentre non lo erano. Volevano solo fuggire. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. Se fosse stata fatta un'incursione dei limiti esterni della città e se fosse stato chiesto loro di abiurare, lo avrebbero fatto senza indugio. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. Anche se prima avevano stretto con Allah il patto di non voltare le spalle. Saranno interrogati a proposito del patto con Allah. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. Di loro la fuga non vi sarà utile. Se fuggite la morte o l'essere uccisi, non avrete altro che breve gioia. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. دي Chi mai vi porrà oltre la portata di Allah, se egli vuole un male per voi o se per voi vuole una misericordia? Non troveranno all'infuori di Allah alcun patrono o soccorritore. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. Certamente Allah conosce quali di voi frappongono ostacoli e quali dicono ai loro fratelli: venite da noi, e ben dirà dove vanno a combattere. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Sono avari verso di voi. Quando li prende il panico, li vedrai guardarti con gli occhi allucinati di chi è svenuto per paura della morte. Poi, appena passata la paura, vi investono con toni esacerbati, avidi di bottino. Costoro non sono affatto credenti, e Allah vanificherà le loro azioni. Ciò è facile per Allah. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. Pensavano che i coalizzati non se ne sarebbero andati. Se i coalizzati ritornassero, se ne andrebbero nel deserto a vagare tra i beduini e chiederebbero vostre notizie. Se fossero rimasti con voi, avrebbero combattuto ben poco. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Avete nel messaggero di Allah un bel esempio per voi, per chi spera in Allah nell'ultimo giorno e ricorda Allah frequentemente. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Quando i credenti videro i coalizzati, dissero: «Ciò è quanto Allah e il suo messaggero ci avevano promesso. Allah e il suo messaggero hanno detto la verità». E ciò non fece che accrescere la loro fede e la loro sottomissione. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Tra i credenti ci sono uomini che sono stati fedeli al patto che avevano stretto con Allah. Alcuni di loro hanno raggiunto il termine della vita, altri ancora attendono. Ma il loro atteggiamento non cambia. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Affinché Allah compensi i fedeli della loro fedeltà e castighi, se vuole, gli ipocriti, oppure accetti il loro pentimento. Allah è perdonatore, misericordioso. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Allah ha respinto nel loro astio i miscredenti, senza che abbiano conseguito alcun bene, e ha risparmiato ai credenti la lotta. Allah è forte ed eccelso. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. Ha fatto uscire dalle loro fortezze coloro fra la gente del libro che avevano spalleggiato i coalizzati ed ha messo il panico nei loro cuori. Ne uccideste una parte e un'altra parte la faceste prigioniera. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها كان الله على كل شيء قديرا. Vi ha dato in eredità la loro terra, le loro dimore e i loro beni, e anche una terra che mai avevate calpestato. Allah è onnipotente. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. O profeta, di alle tue spose, se bramate il fasto di questa vita, venite, vi darò modo di goderne e vi darò grazioso congedo. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. Se invece bramate Allah e il suo inviato e la dimora ultima, sappiate che Allah ha preparato una ricompensa enorme per quelle di voi che fanno il bene. Ya nisaa an-nabiyyi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adhabu dhi'fayn وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. O mogli del profeta, quella fra voi che si renderà colpevole di una palese turpitudine avrà un castigo raddoppiato due volte. Ciò è facile per Allah. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. Mentre a quella di voi che rimane devota ad Allah e al suo inviato e compie il bene, concederemo ricompensa doppia. Le abbiamo riservato generosa provvidenza. Ya nisaa an-nabiy lastunna ka ahadin minan nisaa in اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. O mogli del profeta, non siete simili ad alcuna delle altre donne. Se volete comportarvi devotamente, non siate accondiscendenti nel vostro eloquio, che non vi desideri chi ha una malattia nel cuore. Parlate invece in modo conveniente. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Rimanete con dignità nelle vostre case e non mostratevi com'era costume ai tempi dell'ignoranza. Eseguite l'orazione, pagate la decima ed obbedita ad Allah e al suo inviato. O gente della casa, Allah non vuole altro che allontanare da voi ogni sozzura e rendervi del tutto puri. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. E ricordate i versetti di Allah che vi sono recitati nelle vostre case e la saggezza. In verità Allah è perspicace e ben informato. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. In verità, i musulmani e le musulmane, i credenti e le credenti, i devoti e le devote, i leali e le leali, i perseveranti e le perseveranti, i timorati e le timorate, quelli che fanno l'elemosina e quelle che fanno l'elemosina, i digiunatori e le digiunatrici, i casti e le caste, quelli che spesso ricordano Allah e quelle che spesso ricordano Allah, sono coloro per i quali Allah ha disposto perdono ed enorme ricompensa. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Quando Allah e il suo inviato hanno decretato qualcosa, non è bene che il credente o la credente scelgano a modo loro. Chi disobbedisce ad Allah e al suo inviato, palesemente si travia. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Ricorda quando dicevi a colui che Allah aveva gradito e che tu stesso avevi favorito: tieni per te la tua sposa e temi Allah, mentre nel tuo cuore tenevi celato quel che Allah avrebbe reso pubblico. Temevi gli uomini, mentre Allah ha più diritto di essere temuto. Quando poi Zaid non ebbe più relazione con lei, te l'abbiamo data in sposa, cosicché non ci fosse più per i credenti alcun impedimento verso le spose dei figli adottivi, quando essi non abbiano più alcuna relazione con loro. L'ordine di Allah deve essere eseguito. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Pertanto, nessuna colpa al profeta per ciò che Allah gli ha imposto. Questa è stata la norma di Allah anche per coloro che vissero in precedenza. L'ordine di Allah è decreto immutabile. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Essi trasmettevano i messaggi di Allah, lo temevano e non temevano altri che Allah. Allah è il più esauriente dei contabili. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad non è padre di nessuno dei vostri uomini. Egli è l'inviato di Allah e il sigillo dei profeti. Allah conosce ogni cosa. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O voi che credete, ricordate spesso il nome di Allah. وسبحوه بكرة وأصيلا. E glorificatelo al mattino e alla fine del giorno. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Egli è colui che affonde le sue benedizioni su di voi, assieme ai suoi angeli, per trarvi dalle tenebre alla luce. Egli è misericordioso per i credenti. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Nel giorno in cui lo incontreranno, il loro saluto sarà pace. Egli ha preparato per loro generosa ricompensa. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira. O profeta, ti abbiamo mandato come testimone, nunzio e ammonitore. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. Che chiama ad Allah con il suo permesso e come lampada che illumina. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. E dà ai credenti la lieta novella che per loro c'è una grande grazia di Allah. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Non obbedire ai miscredenti e agli ipocriti, non ti curare della loro persecuzione e confida in Allah. Allah è sufficiente come protettore. Ya ayyuhalladhina amanu idha nakah نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. O credenti, quando sposate le credenti e poi divorziate da esse senza averle toccate, non saranno obbligate a rispettare un periodo d'attesa. Date loro qualcosa e date loro grazioso congedo. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. O profeta, ti abbiamo reso lecite le spose alle quali hai versato il dono nuziale, le schiave che possiedi, che Allah ti ha dato dal bottino, le figlie del tuo zio paterno e le figlie delle tue zie paterne, le figlie del tuo zio materno e le figlie delle tue zie materne che sono emigrate con te, e ogni donna credente che si offre al profeta, a condizione che il profeta voglia sposarla. Questo è un privilegio che ti è riservato, che non riguarda gli altri credenti. Ben sappiamo quello che abbiamo imposto loro a proposito delle loro spose e delle schiave che possiedono, così che non ci sia imbarazzo alcuno per te. Allah è perdonatore, misericordioso. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. Se farai aspettare quelle che vorrai e chiamerai da te quella che vorrai, e se andrai a riprenderne una che avevi fatto aspettare, non ci sarà colpa per te, così che siano confortate e cessi la loro afflizione, e siano contente di ciò che avrai concesso loro. Allah conosce quello che c'è nei vostri cuori. Allah è sapiente e magnanimo. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. D'ora in poi non ti è più permesso di prendere altre mogli, e neppure di cambiare quelle che hai con altre, anche se ti affascina la loro bellezza, eccetto le schiave che possiedi. Allah osserva ogni cosa. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا. O credenti, non entrate nelle case del profeta a meno che non siate invitati per un pasto e dopo aver atteso che il pasto sia pronto. Quando poi siete invitati, entrate e dopo aver mangiato, andatevene senza cercare di rimanere a chiacchierare familiarmente. Ciò è offensivo per il profeta, ma ha vergogna di dirlo a voi, mentre Allah non ha vergogna della verità. Quando chiedete ad esse un qualche oggetto, chiedetelo da dietro una cortina. Ciò è più puro per i vostri cuori e per i loro. Non dovete mai offendere il profeta e neppure sposare una delle sue mogli dopo di lui. Sarebbe un'ignominia nei confronti di Allah. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. Sia che rendiate palese qualcosa o la nascondiate, in verità Allah conosce ogni cosa. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. Nessuna colpa per le spose del profeta se si mostreranno ai loro padri, ai loro figli, ai figli dei loro fratelli, ai figli delle loro sorelle, alle loro donne o alle loro schiave. E temano Allah. Allah è testimone di ogni cosa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. In verità Allah e i suoi angeli benedicono il profeta. O voi che credete, beneditelo e invocate su di lui la pace. إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. Coloro che offendono Allah e il suo messaggero sono maledetti da Allah in questa vita. E nell'altra Allah ha preparato per loro un castigo avvilente. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. E quelli che ingiustamente offendono i credenti e le credenti si fan carico di calunnia e di evidente peccato. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. O profeta, di alle tue spose, alle tue figlie e alle donne dei credenti di coprirsi dei loro veli, così da essere riconosciute e non essere molestate. Allah è perdonatore, misericordioso. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. Se gli ipocriti, coloro che hanno un morbo nel cuore e coloro che spargono la sedizione non smettono, ti faremo scendere in guerra contro di loro e rimarranno ben poco nelle tue vicinanze. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. Maledetti, ovunque li si troverà saranno presi e messi a morte. سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Questa è stata la consuetudine di Allah nei confronti di coloro che vissero precedentemente. Non troverai alcun cambiamento nella consuetudine di Allah. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. Ti interrogano gli uomini a proposito dell'ora. Di, la scienza di ciò è solo presso Allah. Cosa ne sai? Forse l'ora è vicina. إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا. In verità Allah ha maledetto i miscredenti ed ha preparato per loro la fiamma. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لا يجدون وليا ولا نصيرا. Affinché vi rimangano in perpetuo, senza trovare né protettore né ausilio. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. Il giorno in cui i loro volti saranno rivoltati nel fuoco diranno: ai noi! Ah, se avessimo obbedito ad Allah! Se avessimo obbedito al messaggero. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. E diranno: Nostro Signore, noi abbiamo obbedito ai nostri capi e ai nostri notabili. Sono loro che ci hanno sviati dalla retta via. Rabbana atihim di'fayni min al'adhabi wal'anhum la'nan kabira. Signor nostro, dà loro doppio castigo e maledicili della maledizione più grande. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. O credenti, non siate come coloro che molestarono Mosè. Già Allah lo scagionò da quello che avevano detto. Egli è in grande onore presso Allah. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. O credenti, temete Allah e parlate onestamente. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sì che corregga il vostro comportamento e perdoni i vostri peccati. Chi obbedisce ad Allah e al suo inviato otterrà il più grande successo. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Innahu kana zaluman jahula. In verità proponemmo ai cieli, alla terra e alle montagne la responsabilità della fede. Ma rifiutarono e ne ebbero paura, mentre l'uomo se ne fece carico. In verità egli è ingiusto e ignorante. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Ed è così affinché Allah castighi gli ipocriti e le ipocrite, gli associatori e le associatrici, e accolga Allah il pentimento dei credenti e delle credenti. Allah è perdonatore, misericordioso.